jest ten krok, to coś jak pierwszy raz. Ja nie wiem, lecz to nie zapomniany czas. Albo kto, albo ja położę ci na twarz mój miecz. Powąchaj mój miecz i bierz mój masz. I świętej pamięci już teraz nie znasz. Już to nie żaden mit. Magma wprysnęła w przeszczyt. Zaleje Pompeje. Jest już tu, tu, co się dzieje. To nie żaden kit, to nie żaden trik. Coś jak Wezuwiusz, coś jak dynamit. Po co to tu zjawia się znów ku twemu zdziwieniu, westchnieniu? Mój miecz jest gotów, byś mogła go poczuć tak mocno. Ja pragnę zaprawdę zabrać cię w nieznane. Może i tym razem nazwiesz mnie magiem. Miecz i magiczna pałka, zapałka, dwa kije, który z nich wybierzesz. Wybór należy do ciebie, wietrze. MC, PC, w ręce trzyma inny MC. Ciebie mnie to jebie, jeden jest miecz, którym przebić cię chcę. Tak naprawdę niech zgadnę, ile co i jak dla ciebie warte, teraz znasz mnie. Jestem magiem, podpisuję się tak. I 3-2-1-0 start. I sprawdź. Okolica była malownicza. Przedstawiłem dwa oblicza. Jak postrzegasz mnie zazwyczaj i cię wliczam.